بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درس يتو قوكته وبعد صلاة العشاء يتكوى كتك مسألة عقيدة وبتك كتاب شإمام الدنيا كما قيل في وقته، وهو الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. كتاب كنشيتها أصول السنة جاء إمامه الكبوة ينقون مما إمامه mashuhuri katika ulimwengu wa Kiislamu tangu hapo zamani hadi leo, al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kitabu hiki ni katika turathi muhimu sana tulizoachiwa na watu wa karne zile tatu bora, na hizi ni katika tunu ambazo wametunukiwa Waislamu kuwa wana mafunzo yaliyokuwa yamedhibitiwa kwa umadhubuti wa hali ya juu kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ambazo ni mahfudha masturatu wa mazbura fi al-kutub, zimehifadhiwa kwa inaya na upatilizaji wa hali ya juu. Kadhalika aqwal na muallafat za immatuddin, vitabu na kauli za wanawachuoni wa Kiislamu, Waislamu wameweza kuzihifadhi kwa ulinzi wa hali ya juu. Na katika njia madhubuti kabisa ya uhifadhi wa vitu hivi ni as-sanad, as-sanadu min ad-din. Sanad na mtiririko wa wapokezi ni katika dini, kwa sababu walaula al-isnad la qala man shaa ma shaa, kama alivyosema al-Imam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi, isnadi ni katika dini, na lau kama sio isnadi angesema anayetaka anachokitaka. Lakini leo ukitoa vikaratasi vyako ukasema hii barua au hii hiki ni kitabu cha Imamu Shafi'i, tukwambia lete sanad, lete uthibitisho. Wanawachuoni wa Kiislamu wameweka kanuni madhubuti za uthibitisho wa mambo, na uwezi ukatunga tu kwamba kapokea fulani fulani kwa fulani, kwa sababu watu wote walioshughulika na dini wameorodheshwa majina yao kwenye vitabu maalum. Watu wote, huo ndio urithi wa fahari ambao tumeupata katika dini yetu ya Kiislamu. Kwa hiyo mtu hawezi akaja akatunga tunga tu kwamba kitabu hiki cha imamu fulani, alafu watu inawezekana kweli watu wakatatizika, inawezekana kweli pingine kweli au si kweli, au watu wakakubali. La, kuna utaratibu wa kuthibitisha maandiko, na miongoni mwa vitabu vilivyothibitishwa ni kitabu usulu sunna cha Imamu Ahmad kwa wapokezi walio madhubuti, kikarithiwa kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine, na hivyo hivyo na sisi tunarithishana. Leo tukawa tusoma na tunawasomesha, utakuja kuwasomesha wenzao insha Allah, hivyo hivyo ila ayaritha Allahu al-ardha wa man alayha. Hiyo kitabu hiki kinatuunganisha sisi na wema waliotutangulia, kina al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ni katika waimamu wakubwa ambaye alizaliwa Baghdad, alizaliwa Baghdad mwaka 164 hijiria, mwaka 164 hijiria. siku nyingi sana, katika mwezi wa Rabiul Awwal. Na aliishi akiwa ni yatima, baba yake alifariki akiwa kijana kwa takriban miaka kama 30 hivi. Kuna kauli inasemekana kwamba alipozaliwa alikuwa baba yake ameshafariki, yani baba yake alifariki bado yeye alikuwa yuko tumboni kwa mama yake, kina akalelewa vizuri na mama yake, akaishi katika mazingira ya ilmu, akazunguka baina ya maulama, akasoma kutoka kwao wanachuoni wakubwa kama kina Husheim bin Bashir na Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, Sufyan bin Uyayna Al-Hilali na wengineo katika wanachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa. Lakini pia amesoma sana kwa al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Shafi'i humsifu sana Ahmad bin Hanbal. Bali Imam Ahmad akuishia kusoma kwa wanachuoni walioishi Baghdad au waliofika Baghdad. Yeye alitembea sana katika ulimwengu wa Kiislamu katika ajili ya kutafuta ilmu. Huko Iraki amekuja Hijaz, yani Makka na Madina, amekwenda mpaka Sanaa. Tena katika miongoni mwa safari zake aliwahi kutembea kwa miguu kutoka Baghdad mpaka Makka, kutoka Makka mpaka Sanaa ni zaidi ya kilomita 6,000 au takriban unaweza kufika. Tembea kwa miguu kwa miezi watafuta elimu. Aliwahi kutoka siku moja na rafiki yake akiitwa Yahya ibn Ma'in Abu Zakaria kutoka Baghdad, lengo lao la kwenda haji, wakitoka haja uendezao Sanaa wamfuate al-Imamu Abdurrazzaq As-Sanaani, Abdurrazzaq bin Humam. Wakati wako Makka wanafanya tawafu, wamuona Abdurrazzaq yuko pale. Yahya bin Ma'in anasema, Ahmad, Abdurrazzaq, safari yetu ya Sanaa tayari imefika, imekuwa fupi, hatuendi tena Sanaa. Akamwambia, la, sisi tunakwenda Sanaa huko huko. La budda min Sanaa wa in tala safar wa in tahanna kullu audi wa dabar, lazima tuende Sanaa. Haya sema ni Imam Ahmad, lakini una msemo huu wa Kiarabu, la budda min Sanaa wa in tala safar, kuna budi tufike Sanaa hata kama safari itakuwa ndefu. Kweli walitembea mpaka Sanaa kwa miguu, wakarudi kwa miguu mpaka viatu vilichanika, wakakosa chakula, wakawa wanakula majani, lakini lazima tuende Sanaa. Wakenda wakarudi. Angalia ilmu waliotuachia katika ulimwengu. Kitabu chake kimoja tu Musnad Imam Ahmad kimehakikiwa, kimekuja kwenye juzuu 52, juzuu 52 mjalladat zaidi ya hii, yani vitabu kama hivi vinakusanya hadithi za Mtume SAW, vitabu 52, yani kitabu kimoja hicho mujalladat na vinginevyo. Hawakuwa na zana za kiuandishi ni vitendea kazi vya kisasa kama makompyuta, kwamba atakopi, atapesti, atakata hapa, atachukua hivi, atatengeneza vizuri. La, hawakuwa na kahraba wala mafeni wala AC wala nini. Walikuwa wakiandika na vichupa vyao vya wino, lakini mtu ameandika vitabu vya aina hiyo au kitabu cha aina hiyo, na umri wao unaoishi ni huu umri tunaoishi sisi. Na Mushafi rahimahullah amekufa na miaka 50 na ngapi? Miaka 54, sio bado kijana mdogo. Imamu Nawawi amekufa na 45, Sibawaihi na 32. Vijana wadogo lakini wametumikia dini na Uislamu ukapata nguvu kupitia wao. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaandaa watu hawa wakawa na mimi na wewe tuweza tukawa tukifanya juhudi zetu kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye ametamakkani katika mambo ya elimu, na mpaka Ibrahim al-Harbi akafikia kusema ra'aitu Aba Abdullah, mimi nimewahi kumuona Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Kaanna Allah jamaa lahu ilma al-awwalina wal-akhirin, alivyo kana kwamba Allah tabaraka wa ta'ala alimkusanyia elimu ya watu wa mwanzo na elimu ya watu wa mwisho, kwa namna alivyokuwa mtamakkani katika mambo ya elimu. Alikuwa ni mtu ameshiba kielimu. Na wengineo katika wanawachuoni wakubwa katika zama hizo kina Ibn Qutayba Ad-Dinawari anasema khairu ahli zamanina Ibn al-Mubarak, katika watu bora zaidi katika watu wa zama zetu ni Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi, alikuwa ni imamu wa ahli sunna wal jamaa, ni alim mkubwa kabisa, na Allah akampa mali tajiri Abdullah ibn Mubarak. Kwa hiyo alikuwa ni mtu bora katika wakati wake. Kisha akasema thumma hadha shab, kisha ni huyu kijana, yani Ahmad ibn Hanbal ibn Qutaybah ad-Dinawi, anamkusudia Imam Ahmad ibn Hanbal. Maelezo haya utayapata katika athari ya Imam Ahmad kwenye Siyar A'lam an-Nubala juzu ya 11, ndio akwali hizi utaziona za wanachuoni. Imam Shafi rahimahullah ta'ala alipoingia Baghdad akakaa akasomesha, alisoma Baghdad na amesomesha Baghdad, ana amesoma kwa wanafunzi wa Abu Hanifa al-Imam man Abu Yusuf kadhalika Muhammad bin Hassan al-Shaybani, yani mashaikh zake, lakini pia amesomesha. Sasa Imam Shafi rahimahullah ta'ala anasema kharajtu min Baghdad, mimi nimetoka kule Baghdad, fama khalaftu biha rajulan afdala wala a'lama wala afqaha wala atqa min Ahmad ibn Hanbal. Mimi nimetoka kule Baghdad, sijawahi kumwacha mtu katika mji huo Baghdad aliye bora zaidi wala aliyemjuzi zaidi na alikuwa na fikhi nyingi zaidi wala aliyekuwa ni mcha Mungu zaidi kumshinda Ahmad bin Hanbal. Nimetoka Baghdad nimemwacha mtu wa aina hiyo. Imam Shafi alitoka Baghdad kwenda zake Misri. Misri amekaa miaka 4 tu. Ndio akatoa kundi kubwa la wanawachuoni. Kina Suleiman, Rabi' bin Suleiman al-Muradi, Rabi' bin Suleiman al-Jizi, kina al-Buwaiti, kina al-Imam al-Muzani na wengine wengi tu. Lakini huko Baghdad katika wanafunzi walioacha anasema mimi nimetoka Baghdad sijaacha huko Baghdad mtu aliyebora zaidi, ma khalaftu biha rajulan afdala wala a'lama wala afqaha wala atqa min Ahmad bin Hanbal. Anasema maneno haya ni al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Si masala kusifiana tu kwamba wajinga kwa wajinga wasifiana, la, Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Na wengineo wamezungumza maneno mengi, lakini haya yanatutosha. Ukirejea katika Siyaru A'lam an-Nubala, kitabu cha al-Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala, kwenye juzuu ya 11, kwenye tarjama ya Imamu Ahmad bin Hanbal, utayapata maelezo mengi zaidi kuhusu imamu huyu. Kwa hiyo ndiye mtunzi na mwandishi wa kitabu hiki. Imamu Ahmad katika basma, yani katika athari alizoziacha katika ulimwengu, athari kubwa kabisa ni kunusuru kwake sunna wakati wa fitna. Al-Imamu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika kitabu Al-Bidayatu wal-Nihaya alipokuwa akielezea maelezo kuhusiana katika juzu ya 10, alipokuwa akimuelezea Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ameielezea ile fitna yote ilivyokuwa, kwa sababu wakati wa Ma'mun tunalazimika kutaja mambo kama haya kwa faida, kwa sababu kuna faida ndani yake. Kuna vipindi ni mnafahamu, baada ya ukhalifa khulafa'u rashidun ulikuja utawala wa Bani Umayya, ukatawala mpaka mwaka 132 hijiria, kiasi cha miaka 80 na hivi, ukaanguka utawala wao mwaka 132 hijiria. Utawala wa Bani Umayya ukaanguka, Bani Umayya na Bani Marwan, ukasimama utawala wa Bani al-Abbas, yani familia ya Abbas ibn Abdul Muttalib, yani kizazi chake kikashika madaraka kikatawala ulimwengu wa Kiislamu. Sasa katika waliotawala kwenye kipindi kile alikuwepo mtawala mmoja akiitwa al-Ma'mun, kulikuwa na al-Amin na al-Ma'mun. Al-Ma'mun ni mtoto wa Harun al-Rashid. Ma'mun huyu bwana alipokuwa, yani alipokuwa anakuwa sasa, waliomlea ni katika baadhi ya watu ambao walikuwa si katika ahli sunna, yani watu katika Mu'tazila, kama anavyoeleza Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, asema qad dhakarna fima taqaddama أن المأمون قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة فأزاغوه. Katika maelezo yaliyotangulia ni kwamba tumeeleza kwamba Ma'mun ibn Harun al-Rashid alighilibiwa na kundi katika Mu'tazila, wakampotosha an tariq al-haqq, kuiacha njia ya haki ila al-batil. Wale watu walikuwa wakimsomesha, akizunguka nao, akiishi nao, hawakuwa katika ahli sunna. Ikapatikana athari kwamba Ma'mun sasa ikawa si katika ahli sunna, lakini ndiye mtawala wa dunia katika ulimwengu wa Kiislamu. Wakampambia kauli za uongo na kauli za batil, mpaka ikafikia sasa anatetea madhhabi ya Mu'tazila. Na miongoni mwa mambo aliyokuwa akiyatetea, akisema kwamba hii Qur'ani hii ni makhluq, Qur'ani ni kiumbe. Wanawachuoni wa ahli sunna wote walikuwa uko dhidi ya kauli hii, na alikuwa akizikanusha sifa za Allah tabaraka wa taala kama walivyokuwa Mu'tazila. Hapa pana maelezo marefu, tukifika katika mahali pa sifati tutafahamisha kwamba sifa wanazikanusha vipi, lakini chukua tu kwamba waliacha njia ya ahli sunna, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mlango huu, na Ma'mun alikuwa ni katika walioathirika. Sasa alipotawala ikawa analazimisha watu wote watoe kauli, maimamu wote watoe kauli ile ya Mu'tazila kwamba Qur'ani ni makhluq. Na asiyesema hivyo, si kwa maana walazimishwa tu, kama hukusema waadhibiwa, wapigwa, na wengine wameadhibiwa wakapigwa mpaka wakafa. Wengine wakazungumza lakini kwa kuogopa, ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, wakatumia mlango huo, ila yule aliyetenzwa nguvu. Ukizungumza neno la kufuru kwa kuwa umetenzwa nguvu, si kwa hiari yako, lakini moyo wako uko katika imani, umetulizana juu yake, hakuna vibaya juu yako. Kwa hiyo kuna wengine wakasema aya Qur'ani makhluq, lakini nyoyo zao zinasema ghairu makhluq. Wako waliofikia daraja hiyo. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akasema hapana, akawa anazungumza wazi, al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluq minhu bada wa ilayhi yaud. Akakamatwa Imam Ahmad, akawekwa jela, akapigwa. Imam Ahmad alipigwa kipigo kikubwa sana, mpaka baadhi ya wanaochuoni wakafikia kusema kwamba lau bakora na fimbo alizochapwa Imam Ahmad, angechapwa kama ni punda au ngamia, basi angekufa. Alipigwa sana, na yule aliyefungwa pamoja naye ndani aliadhibiwa mpaka akafa. Lakini wakati walimutawakila ala Allah, kwa kuwa ni katika ahli sunna, Abul Fadl Jaafar al-Mutawakkil ibn al-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid rahimahullahu ta'ala, alipochukua madaraka baada ya kuondoka waliopatangulia hapo, kupitia yeye kwa ndio faraja kwa ahli sunna wal jamaa. Istabshara an-nasu bi wilayatihi, watu wakafurahi kwa sababu, li'annahu kana muhibban lis-sunnati wa ahliha, alikuwa ni mtu anayependa sunna na anayependa watu wa sunna. Wa rafa'a al-mihnata 'an al-imam Ahmad wa kataba ila al-afaq la yatakallamu ahadun fi al-qawl bi khalq al-Qur'an. Akaondosha zile adhabu kwa ahli sunna na kwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, na akapeleka ujumbe, akaandika barua katika pambizo zote za miji, kwenye miji mbalimbali, kwamba marufuku mtu yote kuzungumzia suala la khalqul Qur'an. Kwa hiyo Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alithibiti katika jambo hili, na kwa sababu hiyo sunna ikawa hai, na ndio maana wakamwita imamu ahli sunna. Wengine wote walirudi nyuma, wote walirudi nyuma waliokuwepo katika wakati ule. Kile kilitoa mtihani akaona, na watu wakamwambia hakuna mtu anaweza kusubiri subira yako Ahmad, simama kwenye msimamo huo huo. Imam Ahmad akasimama msimamo huo mpaka faraji ikaja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akaishi baada ya hapo takriban miaka 77, kisha akaumwa. Alipoingia mwaka wa 78 akaanza na maradhi, akafa katika siku ya 10 katika mwaka wake wa 78. Akafariki Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akiwa mtu ana umri wa miaka 78, umri wa kawaida walioishi wazee wetu, babu zetu, kawaida tu. Si kwa maana kwamba ameandika vitabu vyote na juhudi yote hiyo na kauli yote kwamba aliishi labda miaka 200, na umri wa kawaida. Na inasemekana katika janaza lake kusaliwa kwa wakati huo, watu walikisiwa waliohudhuria katika kumswalia peke yake ni watu 800. ulihudhuria katika kumzika. Na zamani hakukuwa na kutangaza kwenye maridio, kwa sababu hakukuwa na redio, hakukuwa na magazeti ya hivyo kuelewa kwamba tena nchi nzima ili watu wawahi. La, ni taarifa tu ndani ya mji, jamani, Ahmed ibn Hanbal amefariki, ataswaliwa mahali fulani, watu 800 na wanawake walikuwa zaidi ya 60,000. Watu wengi walihudhuria katika kumswalia Imam Ahmad rahimahullahu taala rahmatan wasi'a. Imam Ahmad amefariki mwaka 241 hijiria, yani miaka 1200 iliyopita, miaka 1200. Mtu anaweza kuona kama vile Ahmad ibn Hanbal katika mashaikh wa Saudia, yani kama vile mashaikh wamepita jana ujuzi. La, miaka 1200 iliyopita ndio amefariki, kwa sababu sasa hivi tuko mwaka 1440, kwa takriban miaka 1200 iliyopita, bado mwaka mmoja ni kufika. Haya, sasa ametuachia hiki kitabu kinachoitwa Usulu Sunna. Kitabu hiki kimepokewa kama anavyosema ala Sheikhul Imam, kuna sanadi kwenu eh? Ala Sheikhul Imam Abu al-Muzaffar Abdul Malik ibn Ali ibn Muhammad al-Hamdani, Imam Abu al-Muzaffar al-Bazzaz, amefariki mwaka 552. قال حدثنا أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن ابن البناء. يحيى بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء كذلك مشيخ ينباو ابن عساكر كذلك إمام بن الجوزي وميبوكيه كتوك كواكي ونوشوني هو أمي فريق مكاميتان 31. قال أخبرنا والدي سمى من السمولية من بيانه أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء أبا مفريك مكاميان 71 هجريا. الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي نتوى الإمام أبو علي المقري المحدث الفقيه الواعظ. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل ومفريك مكاميان 215 المعدل الشيخ العالم المعدل المسند أبو الحسن علي بن عبد الله بن بشران بن بشر الأموي البغدادي رحمه الله تعالى. قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك الفريق مكاميتات 44 بن السماك رحمه الله تعالى المحدث المكثر الصادق مسند العراق أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد الدقاق ابن السماك لمتو أنبأي جمع فأوعى لكوا لمن وشوني مكوبوا جمع فأوعى لكساني يليم وكيسكي كوبوا سان. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه. الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر كن ياكن يا أبو محمد أبوكيته وحفص بن عمر السياري كذلك كما الشيخ ساكن محمد بن حماد المقري ومحمد بن سليمان المنقري نمي قدام بن داود نوينجينيو مفاريكي مواكا 296. أمي سيما قراءة عليه من كتابه وكم سميه كل كتاب تاك في شهر الربيع الأول كتك مويز ومفنغو 6 من سنة 93. أمي سيما كتاب هيكي مواكا 293. Yeye alikisoma kitabu hiki mwaka 293. Amekisoma kutoka kwa nani? Kwa Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdul Wahhab bin Abi al-Ammar. Watu wanathibiti mpaka tarehe. Majalisi za watu wa hadithi zilivyokuwa, watu wakikaa wengine waorodhesha alikuwepo fulani na fulani na fulani, alikuwepo fulani lakini pia alikuwa asinzia, na fulani na fulani alikuwa hana kitabu, fulani alikuwa haandiki. Watu walikuwa wanataka, sio kusema wewe ulikuwa usinzie, yani ulikuwa kwa makini watu wa hadithi. Kwa hiyo na wanaandika tarehe, ilikuwa ni tarehe fulani saa fulani tumesoma kitu hiki. Kwa hiyo walikuwa wanadhibiti vitu. Kwa hiyo As-Sammak al-Daqqaq anasema yeye amekisoma kitabu hiki kwa Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abi al-Ambar kwa kumsomea katika mwezi wa mfungo 6 مواكا 293. قال حدثنا أبو جعفر Muhammad bin Sulaimana Al-Minqari Al-Basri Bitinis. Amekisoma kitabu hiki, amesimuliwa na Abu Ja'far Muhammad bin Sulaimana ibn Daud Abu Ja'far Al-Minqari ambaye amefariki mwaka 234 Hijria huko Tinis kwa kasra Tinis ni kisiwa kiko katika sehemu za Misri karibu na sehemu za Dimyat. Anasema qala hadathani Abdus ibn Malik Al-Attar. Abdus ibn Malik Al-Attar ni katika wanafunzi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Huyu naye Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari yeye amemsikia mwanafunzi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akimsimulia kitabu hiki akiitwa Abdus bin Malik Al-Attar. Qala yeye anasema sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radiyallahu anhu yaqul. Nimsikia Ahmad bin Muhammad bin Hanbal anasema radiyallahu anhu usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi, ili kutakumjua kwamba huyu ni mtu wa sunna au si katika watu wa sunna, misingi ya kumtambua mtu kwetu sisi, usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi, atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Atamassuku ni kushikamana bima na kile ambacho kana alayhi walikuwa wako juu yake ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Msingi wa sunna kwetu sisi ni kushikamana na kile ambacho walikuwa wako nacho masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani vile walivyoishi na kumkamata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Basi mtu akishikamana na hao na njia hiyo, basi huyo atakuwa amekamata msingi madhubuti wa sunna, huyo ni katika ahli sunna. Haya ndio anayosema Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, na hili lina ushahidi kwenye kitabu katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema wasitaftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqatan, utagawanyika umma huu kwenye makundi 73, kulluha fi nnari illa wahida, yote haya katika moto, yatakuwa katika moto isipokuwa kundi moja. Qalu man hum ya rasulullah, wakasema ni kina nani hao ya rasulullah? Qala hum alladhina ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, ni wale ambao wako juu ya mfano wa lile ambalo mimi niko juu yake na maswahaba zangu. Hadithi ameipokea Imam Abu Dauda, kutoka hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, pia ameipokea Imam Tirmidhi hadithi ya Abdullah ibn Amri, na ni katika hadithi ambazo amezisahihisha na kufanya tahsin al-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika sahihi ya Mishkat al-Masabih ya Imam at-Tabrizi. Kwa hiyo ni hadithi imethibiti kwamba umma utagawanyika, na kweli umegawanyika kwa maana katika makundi mengi, lakini waliokuwa katika hali ya usawa ni wale watakaoshikamana na njia ya mtume na maswahaba zake. Sasa haya utayajua kufahamu njia ya mtume ni ipi na njia ya maswahaba ni ipi. Kisha akasema wale iktida'u bihim, na kuwafuata wao. Kitu tutafanya darasa la kesho hii. Kidogo tu yatoshe kwa sababu ilikuwa ni utangulizi leo. Wale iktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Kuwafuata wao na kuacha bid'ah. Tutahitaji maelezo kidogo, alafu huko mbeleni tutakuwa sasa tunakwenda kwa haraka insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Anatosha kwa leo. Darasa lake ukuja insha Allah, tutakuja kuanzia hapa wal iktida'u bihim wa tarku al bid'ah. Wallahu ta'ala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.